أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Malumunuz halk arasında bir tabir var. Diyor, hele ayağıma bir yer edeyim, görürsün sana neler edeyim. Şu anda İsrail terör devletinin yaptığı bunu hatırlatıyor. Yahudiler dünyada yersiz yurtsuz kimseler değil. Efendileri Haçlılardan bir ara Brezilya'da, bir ara Kıbrıs'ta, bir ara başka yerlerde, Avustralya'da kendilerine bir vatan parçasının verilmesi, orada bari toplanalım, bir araya gelelim. Bu kadar dünyada darmadağınlık yaşadığımız binlerce yıldır, sürgünlerde hayatımızı telef ettiğimiz, gettolarda sefalet içerisinde yaşadığımız yeter dediler. Tabii Haçlı siyaseti bunu, bu İsrail Yahudinin kendileriyle ortak noktayı teşkil eden Yahudi ve Siyonistlerin kendileriyle ortak noktayı teşkil eden İslam düşmanlığını nasıl kendileri lehine çevirebilecekleri ve böylelikle çoktandır gereğini yaparken nispeten yoruldukları, bir takım belki zorluklarla karşılaştıkları, İslam düşmanlığı noktasında Yahudilikten ve Siyonizm'den nasıl istifade edeceğinin planını, programını yaptı. Belki dünyada habisliği, melunluğu itibariyle Yahudilere en yakın Haçlı millet olan İngilizler Osmanlı Devleti parçalansa bile Müslümanların her zaman için uğraşacak bir problemlerinin olması gerekir. Hatta her bölgede birkaç problemin olması gerekir. Dolayısıyla onlarla olabildiği kadar uğraşacak bir Yahudi devletinin, Yahudilerin inançlarına göre de kendi mukaddesatlarıyla örtüşen ve o zaman için Osmanlı topraklarında bulunan bir devlet veya bir toprak parçası üzerinde kurulmalarının uygun olacağını söylediler. Gördüler. Bu arada Siyonist Yahudiler de yaptıkları arka arkaya kongrelerle plan ve programlarını geliştirdiler. Muhtemelen İngilizlerle gizli ittifaklarıyla, anlaşmalarıyla kuruluş tarihini de belirledikten sonra Theodor Herzl 50 yıl sonra devletlerinin kurulacağını ilan etti. Ve nitekim kurdular. Böylelikle dakik çalışan, hedefine doğru giden, hedefini olduğu gibi gerçekleştiren bir kavim ve hedeflerine çalışkanlıkla durup dinlenmeden yürüyen bir kavim görüntüsü, bir devlet görüntüsü vermeye çalıştılar. 1948'den bu yana ve daha öncesinden İngilizlerin Balfour Vaadi ile birlikte Yahudilere vaat ettikleri vatan edinme tarihinden itibaren Filistin'de acılar, ızdıraplar, zorluklar ve sıkıntılar hala devam ediyor. Bunlar nihayeti gelmiş değildir. Allahu alem, belki yakın bir zamanda da bunların nihayeti gelmeyecektir. Filistin'in ve Müslümanların ızdırabını dindirebilecek tek bir çözüm vardır. O da ümmetin küçüğüyle, büyüğüyle, ferdiyle, cemaatiyle, cemaatiyle, cemiyetiyle cemiyetiyle, devletiyle, maddesiyle, manasıyla, tek bir harfi dahi dışarıda tutmamak üzere İslam'a ve İslam şeriatına dönmektir. İsrail arka arkaya işlediği terörlerle bugün Gazze'de yaptığı katliamı birkaç sene önceki, bir sene önceki, iki sene önceki diğer katliamlarını insanlara unutturuveriyor. Ben Müslümanların hafızalarının öyle kısa süreli bir hafıza olarak kalmasında gönlüm razı değildir. Bizlerin ta İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren, çünkü Kur'an-ı Kerim bu manada İslam ümmetiyle Yahudilerle Hristiyanlar arasındaki mücadelelerinin tarihsel sebeplerini oraya kadar dayandırıyor. Oradan itibaren, İbrahim Aleyhisselam'dan itibaren bugüne kadar bizlerle Haçlılar, bizlerle Yahudiler, Siyonistler arasında olan ve biteni çok iyi bilmemiz, çok iyi hatırda tutmamız, çok iyi farkında olmamız gerekiyor. Değilse mesele sadece ya işte Gazze'de 500 Müslüman şehit oldu. Ah vahtan ibaret kalır. Bizim Müslüman olarak Siyonizmle savaşımız bir hak batıl mücadelesinin bu isimler arasındaki ifadesidir. Siyonizm ve Yahudilik şeytanın, iblisin, batılın temsilcileri olarak üzerlerine düşenleri yapıyorlar. Mesele burada İslam ümmetinin sorumluluğunu yerine getirip getirmemesidir. Eğer Müslümanlar Gazze'deki Müslümanlara yardım elini uzattıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi tarihi unutarak, geleceği unutarak evlerinde oturacak olurlarsa, Gazze'nin üzerindeki zulüm anında sona erse dahi biz ciddi bir iş yapmış olmayacağız. Tarihi de unutamayız. Tarihin uzantısı olan ve bir çeşit köklerinin gövdesi, dalları, yaprakları durumunda olan şimdiki hali ve geleceği de çok iyi o ağacın kökleriyle mütenasip bir şekilde tespit etmesini, ortaya koymasını bilmemiz lazım. Onun için bu vesileyle sizlere ve diğer bütün Müslümanlara şunu hatırlatmak istiyorum ki Müslümanlar böyle birkaç gündür devam eden bir problemle karşı karşıya değildirler. Ümmet olarak bizim hayatımızda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın risaletiyle birlikte özellikle de Medine hicretinden sonra bu ümmete karşı açtıkları bir savaşı sürdürüyorlar. O savaş tarih boyunca zaman zaman olmadı. Zaman zaman durdu. Daha doğrusu dindi, yavaşladı, hız kesti. Çoğunlukla onlar İslam'ın egemenliği altında aslında tarih boyunca tatmadıkları huzuru tatacak şekilde yaşadılar. Fakat bunlar nankördürler. İslam'ın adaletinin kendilerine sağladığı lütuf ve imkanların kadru kıymetini bilemediler. Müslümanlar da bu manada dinlerinin anlamını ve kıymetini bilemedi. Müslümanlar da bu şekilde bir türlü cezalandırılıyor. Onlar da azgınlık ederek cezalandırılıyorlar. Onlar azgınlıklarıyla, Müslümanlar mazlumiyetleriyle cezalandırılıyor veya sınanıyor. Dolayısıyla aklımızı başımıza devşirmeli ve önce kanamakta olan bu yaranın bir an önce kapanması için herkes üzerine düşeni yapmaya çalışmalı. Fakat hayat boyunca esas itibariyle bizim bir iman ve küfür mücadelesinde iman safında yer aldığımızı ve dolayısıyla bu saftaki yerimizi korumak zorunda olduğumuzu unutmadan yaşamalıyız. O zaman inanıyorum ki Allah bizim ayaklarımıza sebat verecek, üzerimize sabır yağdıracak ve neticede bize zafer nasip olacak. Cenab-ı Allah'tan bu günlerin, Müslümanların şuurlanmalarının, dinleri etrafında kenetlenmelerinin yakın olmasını, ümmetin hem kendisi için hem de diğer insanlık için İslam'ın o müstesna adaletini onlara cömertçe sunmasını ve gerçekten bu günlerin yakın olmasını niyaz ederiz. Kaldığımız yerden ayet-i kerimelere devam edeceğiz. Şu anda söylediğimiz hususlarla, üzerinde durduğumuz hususlarla, dünyada olup biten olaylarla yakından ilgisi bulunan ayet-i kerimeler göreceğiz bu dersimizde. Es-Sâidu Billah diyor ki Cenab-ı Allah 153. ayet-i kerimeden. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Kitap ehli senden üzerlerine semadan bir kitap indirmeni isterler. فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى اَكْبَرَ مِنْ ذَٰلِكِ. Gerçek şu ki Musa'dan bundan daha büyük bir şey istemişlerdi. Demişlerdi ki fekalu erina Allah'a cehret. Allah'ı bize ayan beyan göster. Açıkça göster. Feahazethum sa'ikatu bi'zulmihim. Zulümleri sebebiyle yıldırım onları azab ile alıverdi. Onlar yaptılar. ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةِ. Kendilerine apaçık deliller, belgeler geldikten sonra buzağıyı ilah edindiler. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكِ. Ama biz yine de bunu dahi affettik. وَاَتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُب۪ينًا. Biz Musa'ya apaçık bir delil, apaçık bir belge yani mucizeler vermiştik. Biliyorsunuz daha önceden de söylemiştik. Nisa suresi Medine'de nazil olmuş surelerdendir. Medine'de de ehli kitabın sıcak olarak yapamasalar dahi bugünkü tabirle söyleyecek olursak soğuk savaş suretiyle yaptıkları bir mücadeleleri vardı. Bununla Müslümanların imanlarını sarsmaya çalışıyor. Müslümanların sabitlerini sarsmak için denemeye geçiyor. Ve bir takım zayıf imanlıların kalplerine şüphe ve tereddüt sokmaya da gayret ediyorlardı. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendisine getirdiği İslam'a, Kur'an'a iman etmelerini isteyince kitap ehli gösterdikleri tepkiler ve verdikleri karşılıklar arasında Kur'an-ı Kerim'in ifade ettiği üzere şunlar da vardı. يَسْأَلُكَ اَهْلُ الْكِتَابِ اَنْ تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ. Kitap ehli senden üzerlerine semadan bir kitap indirmeni istiyorlar. Yani diyorlar ki Musa Tevrat'ı Allah'tan aldı ve İsrailoğullarına getirdi. Biz senden de senin onların üzerine bir kitap indirmeni ve bu kitabın sana Allah tarafından verildiğini bizim de şahit olacağımız şekilde bunu ortaya koymanı istiyoruz dediler. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Allah teselli veriyor. Diyor ki, yine senden fazla bir şey istememişler. Önce yaptıklarına binaen. Önce yaptıklarını göz önünde bulunduracak olursak, ya Muhammed diyor, senden çok bir şey istememişler. Bak bakalım diyor, Musa'dan neler istediler. Fakat se'elû Musa ekbara min zâlik. Musa'dan bundan daha büyük, daha azametli bir iş istemişlerdi. Bir mucize göstermesini istemişlerdi. Ne demişlerdi? Fekalû erinallâhe cehra. Ve bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Böyle bir istek iki sebepten kaynaklanır. Ya aşırı bir cehalet, Allah'ı tanıyamamak, bilememek söz konusudur. Veya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a karşı iman etmekte işi yokuşa sürüklenir. Bana öyle geliyor ki Yahudiler bu iki sebeple de bu işi yapıyorlardı. Bir taraftan Allah'ın mahlukatına benzeyemeyeceğini, Allah'ın mahlukatının görüldüğü gibi görülemeyeceğini düşünemedikleri için, yani cehaletlerin neticesinde bize Allah'ı apaçık göster demişlerdi. Diğer taraftan da Muhammed bunu nasıl olsa gösteremeyeceğine göre biz işi daha da sıkı tutalım. Bize Allah'ı göster, öyle üstü kapalı bir şey olmasın. Çok açık ve net, her birimiz göreceğimiz şekilde ve açıkça bu Allah'tır diyebileceğimiz şekilde bize Allah'ı göster demişler. Musa Aleyhisselam. Cenab-ı Allah bu yaptıklarının zulüm olduğunu belirtiyor. Ve bu zulümleri sebebiyle isteklerine uygun bir şekilde ne yapıyor? Onlara gönderdiği yıldırımla, üzerlerine gönderdiği bir yıldırımla onları helak ediyor. İşte فَاَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ bunu anlatıyor. Yıldırım zulümleri sebebiyle onları yakalayıverdi. Niye zulmettiler? Zulüm nedir? Hak olmayan bir şeyin peşinde olmaktır. Hak olmayan bir şeyi istemektir. Hak olmayan bir şeyi yapmaktır. Onlar Allah'ın görülemeyeceğini bilsinler veya bilmesinler, görülmesi imkansız olan, dünya hayatında görülmesi imkansız olan Allah'ın görülmesini istemek suretiyle ne yapmışlardı? Zulmetmişler. Yıldırımla helak edilmelerinin hikmeti de şudur. İnen bir yıldırımı insanı veya değdiği yeri nasıl yok edip helak ettiğini hepimiz görmesek bile en azından duymuşuzdur. İşte böyle bir talepte bulunanları Cenab-ı Allah gönderdiği yıldırım ile zalim oldular çünkü bu zulümleri sebebiyle onları cezalandırdı. Allah'ı niçin açıkça görmek istiyorlardı ki? Böyle bir isteğin sebebi ne olabilir ki? Kalbi bir takım rahatsızlıktan ve marazlardan başka hangi sebebe dayanır bu? Çünkü kainatta Allah'ı varlık olarak zatıyla görmemiz mümkün olmasa bile kainattaki sayısız delil zaten Cenab-ı Allah'ın varlığını, birliğini çok açık ve seçik bir şekilde, tartışılmaz bir surette ortaya koyuyorlar. Herhangi bir canlıyı alın, herhangi bir sebzeyi, meyveyi alın, herhangi bir yaprağı alın, bir ağacın kökünü alın, dalını alın, denizin dibindeki muhtelif varlıklardan birini alın, Karada yaşayan muhtelif varlıklardan birini alın. Gökte uçan kuşlardan herhangi birisini alın. Ve inceleyin. Veya bunlara dair doğru bilgiler ihtiva eden, saptırıcı bilgiler ihtiva edenlerden bahsetmiyorum. Doğru bilgiler ihtiva eden kaynakları okuyun. Göreceksiniz ki bütün bunlar Cenab-ı Allah'ın varlığını zatıyla göstermese bile varlığıyla ne yapmaktadır? Ona delil teşkil etmektedir. Allah vardır, birdir, ferttir, haydır, kayyumdur, ehattir, vahiddir, samettir, müheymindir, alimdir, hakimdir. İlahiliği şeklinde Allah'ı bütün isimlerine ve sıfatlarına her bir varlık birçok yönüyle şehadet etmektedir, tanıklık etmektedir. Bu kadar zahir iken, açıkça görünüyor iken, hala onun açıkça görülmesini istemek, kalpteki bir şüphe ve tereddüdün ifadesi değilse, bir nifakın veya yanlış bir inan çeşidinin ifadesi ve göstergesidir. Bundan dolayı Cenab-ı Allah varlığını görmeye tahammül etmedikleri, edemedikleri yıldırım ile onları ne yapıyor? Helak ediyor. Elektriğine bakmaya şimşek çaktığı zaman efendim şimşek yıldırım olarak yere indiği zaman belli bir mesafede bak zaten o kadar hızlı hareket ediyor ki mümkün değil zaten sürekli bakmak görmek. Ama o haliyle bile bakmak insan ürkmese, korkmasa ve bundan dolayı yüzünü başka tarafa çevirmese dahi onu bile görmek insanı çok zorlar. İşte bir yıldırıma tahammül edemeyen siz zavallılar Allah'ı görmeye hiç tahammül edemezsiniz. Çünkü Cenab-ı Allah biz insanlara dünya hayatında Cenab-ı Allah'ı görebilecek kabiliyet ve iktidarı, gücü ve imkanı ne yapmıştır? Yapmamıştır, vermemiştir. Dolayısıyla böyle bir istekte bulunmak son derece Allah'a karşı, onun peygamberine karşı ileri derecede bir saygısızlık, bir cüretkarlıktır. Gösterilmemesi gereken bir cüretkarlık, bir cesarettir. Başka bir yerde Bakara suresinde veya Araf'ta hatırımda yanlış kalmadıysa ikisinden birisinde bu şekilde helak edilenlerin sonradan diriltildikleri anlatılmaktadır. Bunlar diriltildikten sonra ne yaptılar? Onu da ayet-i kerime izah ediyor. ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ Sonra onlara apaçık delil ve belgeler geldikten sonra buzağı ne yaptılar? Tanrı edindiler, ona ibadet ettiler. Samiri'nin onlara gösterdiği ve yaptığı şekliyle buzağıya tapındılar. Dediklerine göre onların buzağıya tapınmaları etrafında bir takım melodiler söyleyerek veya ezgiler söyleyerek raks edip dönmek şeklindeymiş. Tefsirlerde yer alan ve tabiinden bir takım müfessirlere kadar ulaşan rivayetlerde böyle denilmektedir. Bir takım ezgiler söyleyerek buzağının etrafında dönerek raks ederek ibadet ettiler. Dolayısıyla şarkıyla, müzikle dönmek suretiyle ibadet ettiklerini zannedenler aslında bu yönleriyle İsrailoğullarından buzağa tapan o zavallıların hallerine hallerini benzetmektedirler. Ondan sonra buna çeşitli isimler verirler. Semah derler, ayin derler, şunu söylerler, bunu söylerler. Allah hepsine hidayet versin. Amin. Kendilerine diyor, ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Kendilerine bunca apaçık deliller ve belgeler gelmiş olduktan sonra, buna rağmen yine buzağı ilah edindiler. Az mı Hazreti Musa'nın mucizelerini görmüşlerdi? Önce Musa Aleyhisselam Firavun ile mücadelesinde türlü türlü ayetler, mucizeler gösterdi. Asasının ejderhaya dönmesinden tutunuz, İsrailoğullarının içtikleri suların kana dönüşmesine, ekinlerinin kımıl denilen haşerat ile yenilmesine, her taraflarının, kaplarının, kacaklarının, oturup kalktıkları yerlerin kurbağalarla dolup taşmasına, buna rağmen İsrailoğullarından olup Musa Aleyhisselam yanında duran hiçbir kimseye, bunların hiçbirisinin ilişmemesine varıncaya kadar mucizeler gördüler. İnsanın kanı donuyor değil mi? Bunca mucize görüldükten sonra yine de bu mucizeleri kuluna, peygamberine, onlara gönderdiği peygambere nasip eden Allah'ı bırakıyorlar ve buzağıya tapınıyorlar. Subhanallah. Gafletin, dalaletin, ihanetin bu kadar olur. Onun için Yahudilerin tabi altın buzağa ibadet etmeleri de çok manidardır. Onların karakterlerine, mala, mülke, dünyalığa düşkünlük karakterlerine bir işaret taşımaktadır. Onlar o buzağı görünce kendilerinde sevgi besledikleri bir dünyevi varlığın karşılarında müşahhas olarak dikildiğini görürler. Belki de bu tarih boyunca firavunların zulmünden Mısır'da karın tokluğuna, bir çeşit esaret altında maldan mülkten mahrum edilmiş olarak asırlar boyunca ruhlarında yer eden bir mülksüzlük, bir şeye sahip olamama kompleksinin galip gelip ortaya çıkması da, yani bir hal olarak ortaya çıkması şeklinde de düşünülebilir, sebebi onların vaktiyle bu mahrumiyet içerisinde yaşamaları da düşünülebilir. Onların bir başka yerde hayata çok aşırı derecede tutkun olduklarını belirtmektedir Kur'an-ı Kerim. Onlardan diyor, her birisi kendisine 1000 sene ömür verilsin ister. 1000 sene yaşatılsa bile diyor, ama Allah bu onu azaptan uzaklaştıramayacaktır. Ne alacak bilgiler? Niçin? Çünkü hayata aşırı derecede tutkundurlar. Bunları Kur'an-ı Kerim'den biz görüp okuduğumuz, anladığımız zaman esas itibariyle günümüzde Yahudiler tarafından sergilenen birçok davranışı da izah edebiliriz, anlayabiliriz. Fakat Cenab-ı Allah'ın onlara muamelesine bakınız. فَعَفَوْنَا عَنْ ذَٰلِكَ. Bütün bunları yine affettik. ve âteynâ Musa sultanen mubînâ. Ve biz Musa'ya apaçık bir delil, apaçık bir belge verdik. Bu delil ve belgelere rağmen yine Musa aleyhisselama türlü türlü zorluklar çıkıyor. İşte Tih çölünde bulundukları sırada Musa aleyhisselamdan Rablerini kendilerine göstermesini istediler. Gıyabında ayetinde belirttiği gibi buzağıya tapındılar ve daha neler etmediler. Men ve selvaya itiraz ettiler. Haydi mukaddes topraklara girin, orayı fethedin dediler. Musa aleyhisselam Allah'ın emri üzere. Onlar dediler ki, Rabbinle beraber sen git ve savaş, biz burada oturacağız dediler. Dolayısıyla Yahudi ancak bütün dengelerin ve desteklerin kendi elinde olduğu, karşısındakinin ise her türlü imkandan yoksun ve mahrum bırakıldığı, son derece dengesiz, günümüzde görüldüğü gibi bir vaziyette savaşabilir ancak. Azap suresinde gelecek inşallah. Göreceğiz. Onlar sizinle ancak yükseltilmiş kaleler arkasında sığınarak savaşabilirler. Öyle. Mertçe, meydana atılarak, kuvvetlerin birbirlerine yakın, şartların birbirlerine eşit olduğu hallerde savaşa girecek kadar gözleri pek değildir. Bunu yapamazlar. Bunu hiç yapamazlar. Bugün dünyada olan biten bizzat bunun açık göstergesidir. 154. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bakın ne diyor. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ Onlar söz vermişlerdi ama sözü bozmuşlardı. Yani verdikleri antları, ahitleri sebebiyle biz Tur'u onların tepesine kaldırdık. Niçin? Verdikleri söz neydi? Musa aleyhisselama Tevrat'ın gereğini yerine getireceklerine dair ahit vermişlerdi. Esasen Musa Aleyhisselam'ın risaletine iman etmekle birlikte bu ahdi vermiş oldular. Müslümanlar, bizler de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekle aslında Allah'ın İslam şeriatında indirmiş olduğu ahkam ile amel edeceğimize dair söz vermiş oluyoruz. Taahhütte bulunmuş oluyoruz. Yoksa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu ifade etmenin anlamı ne olacaktı ki? O halde gerek toplu olarak gerek ayrı ayrı şeriatın tamamını olsun veya hükümlerine tek tek olsun, riayet etmek suretiyle Cenab-ı Allah'a verdiğimiz sözün gereğini yerine getirmeyi sakın ihmal etmeyelim. Bu ahdimizi unutmayalım. Biz onlara وَقُلْنَا لَهُمُ دُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا O fethedeceğiniz kapıdan, şehrin kapısından secde edenler olarak giriniz. Ama onlar ne yaptılar? Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinde belirtildiği gibi arkalarını dönerek girdiler. Hatta demeleri emredildiği halde onlar hanta dediler. Yani ya Rabbi günahlarımızı affet. Yaprak döker gibi dök. Demeleri emredilmişken ki bu bir çeşit tövbe ve istiğfardır. Habbetun fi şairetin dediler. Arpa içinde bir tanecik ne demekse. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ Ve biz onlara cumartesi gününde haddi aşmayınız dedik. Burada şunu ben hatırıma geliyor, onun için size arz etmek istiyorum. Sebt aslında sözlükte hareket etmemek, hareketsizlik, durgunluk demek. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da hadis-i şerifinde diyor ki, aslında bize de emredilen cuma günüdür, Yahudilere de emredilen cuma günüdür, Hristiyanlara da emredilen cuma günüdür. Allah bizi bu güne hidayet eyledi, Yahudiler bizden bir gün sonraya kaldı, Hristiyanlar ondan sonraki güne kaldılar. Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Diyorum ki sebt her ne kadar bugünkü Arapçada cumartesi manasına ise de hareketsizlik yani tatil yapmak, iş yapmamak manasına geldiği için Cenab-ı Allah o günde onları dünya işiyle uğraşmamak suretiyle, uğraşmayı terk etmek suretiyle kendisine ibadet etmek üzere yönlendirmişti. Onlara bu emri gelmişti. Onlar da deniz kenarında bulunuyorlardı. Sahil günler balık avlamaya çıktıkları vakit istedikleri gibi balıklar gelmiyordu. Bir başka ayet-i kerimede gelecek. Fakat cumartesi günü veya sebt günleri daha doğrusu akın akın geliyordu. Ne yaptılar? Cumartesi yasağını delmek için yol aradılar. Bu yasaktan kasıt neydi? Onların o gün için dünya işleriyle meşgul olmamalarıydı. Fakat bunlar cuma gününden ağlarını attılar. Setlerini oluşturdular. Ve balıkların gelip ağlara takılıp setlerin içerisine, havuzların içerisine girip çıkmalarına imkan vermeyecek şekilde hazırlıklarını yaptılar. Cumartesi günü bol bol gelen balıkları da böylece onları da bol bol avlamış oldular. E görünüşte cumartesi günü de yani sebt günü de çalışmamış oluyorlardı. Şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine dönelim. Diyor ki İşte onlara da cuma günü vermişti, şaşırdılar. Diyorum ki, bana öyle geliyor ki, sebt, kelime anlamından da anlaşılacağı gibi, bizim daha sonra namaz için toplanma günü olarak, cuma dediğimiz, çünkü cuma bir İslam ismidir. Bir İslam ismidir. Şeyden önce, İslam'dan önce cahiliye döneminde o günün adı, Arube günüydü. Tamam mı? İslam geldi, bu günü cuma olarak değiştirdi ismini. Yahudilerin de o günü sebt idiler, yani hareketsiz kaldıkları gün, zamanla İslam'dan önce yani bu günü bir gün sonraya kaydırdılar. Hristiyanların da bir gün sonraya kaydırdıklarını bilemiyorum ne kadar bir delil olur bilmiyorum ama tarihsel olarak nasip olursa araştırmak istiyorum. Biliyorsunuz İngilizce'de ve buna benzer Latin kökenli birçok dilde cuma günü Friday veya Friday dedikleri serbest gün. Yani iş yapmadıkları gün. Tatil gün. Manasına dur. Bunun acaba tarihsel olarak bir zamanlar İslam'dan önceki dönemlere kadar uzanan bir dönemde acaba diyorum çalışmayıp ibadetlerine ayırdıkları gün idi de sonradan bunu cumartesiye mi kaydırdılar? Bu tabii ne kadar ipucu olabilir, ne kadar bir hareket için kalkış noktası olabilir bilmiyorum ama durum ne olursa olsun Resulullah elbette ki doğru söylüyor. Biz onun doğru olduğuna inanıyoruz. Ama sert kelimesinin bildiğimiz cumartesi değil de mana itibariyle cuma gününün muhtevasına ve onların o günü ibadete ayırmaları muhtevasına daha uygun düştüğü bana gelmektedir. Öyle düşünüyorum. Allahu alem. Doğrusu neyse onu bilmiyoruz. Biz sadece bir takım karinelerden hareketle bir neticeye varmaya çalışıyoruz. İşte bu şekilde onlar az önce anlattığımız şekilde cuma yasağını deldiler. Hala da öyle yapıyorlar. Vaktiyle İsrail'i tanıtan bir programı seyretmiştim. Mesela cumartesi günü onların demirle çalışan teknik alet edevatı kullanmaları yasak. Yahudi cumartesi günü oteldedir. 30 katlı bir otelde. Aşağıya nasıl inecek? Düğmeye basması bile yasak. Onun için bu gibi yüksek katlı İsrail'deki binalarda asansörü cumartesi günü için her katta duracak. Kapıları kendiliğinden otomatik olarak açılacak. Binen varsa binecek. İnen varsa yani inecek. Katına gelen varsa o katından aşağı asansörden çıkacak. İşleri güçleri hile bazlı hain. Birisi bana dedi ki hocam dedi peki bu cumartesi günü hani bunların çalışmamaları şey etmemeleri nasıl hücum ettiler, nasıl bombardıman ettiler? Ya bunların işleri güçleri ne? Kendileri için şeriat kabul ettikleri şey neyse artık zamanı gelince gerektikçe onu yamultmasını da bilirler. Bunun yollarını buluyorlar. Efendim hahamlarını da bunun için ilah edinmişler. Gelecek hayırlısıyla Tevbe suresinde Cenab-ı Allah ne diyor? Onlar hahamlarını da rahiplerini de Allah'ı bırakıp Rabler edindiler. Nasıl ey Allah'ın Resulü diye sorulunca onlar size haramı helal, helalı haram kılarak siz de bunu kabul edip onlara itaat ederek onlara uymadınız mı? Evet, uyduk. İşte sizin onlara ibadetiniz budur. Yani hahamlar, Hristiyanlar, papa, kilise vesaire babalar diyecekler ki hüküm şimdiye kadar böyleydi ama böyle olacak. Kilise tarihi bile değiştirdi. Kaç sene önceydi biliyorsunuz, hatırlarsınız. Bundan önceki papa, 6. papa ilan etti. Dedi ki aslında İsa Aleyhisselam'ı Roma valisine ihbar edenler Yahudiler değildi. Tarihi değiştirdiler. Yahudiler değilmiş. Onlar da ha öyle miymiş? Demek ki şimdiye kadar biz yanlış bilmişiz. Pederden, papadan, kiliseden, hahamdan daha iyi bilecek değiliz ya. Onlar böyle diyorlarsa böyledir. Demek ki bundan öncekiler de papaydı. Bundan öncekiler de aynı nemenem şeydiler. Onu nedense düşünemiyorlar. Veya kendileri de ne biçim bir saçmalıkla karşı karşıya olduklarının farkında oldukları için bir seslerini çıkarmıyorlar. Onu da bilmiyor. Ayrı bu konu ama bu da bir vakadır. Biz onlara sert gününde haddi aşmayın dedik. Ve onlardan çok sağlam, çok ağır bir ahit, bir taahhüt, bir yemin, bir ant almıştık. Onlarsa bunlara riayet etmediler. Ya neler yaptılar? 155 ikinci ayet ve devamı onların neler yaptıklarını tafsilatıyla anlatıyor. İnşallah kısa bir aradan sonra oradan devam edeceğiz.